Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an'ı düşünerek okuduğumuzda Allah hakkındaki bilgilerimiz artıyor. Bir ananın çocuğuna olan şefkati gereği, onu her türlü tehlikeden korumak için canını bile feda edebileceğini biliriz. Rabbimiz ise bu ana örneğinden daha çok merhametlidir. Hangimizin daha güzel işler yapacağımızı bizim de bilmemiz için şu fani dünya hayatını yaratmıştır. Ancak başımıza bir musibet gelmemesi için de sünnetullah olarak ifade edeceğimiz kanunları hem bizim kendi bünyemize hem de çevremizdeki her varlığa yerleştirmiştir. Bununla da yetinmeyip, içimizden seçtiği peygamberlere vahyedip, kitaplarında bu kanunları açıkça bildirmiştir. Eğer aklımızı kullanmayıp bu kanunlara aykırı bir iş yaparsak, başımıza gelebilecek her türlü felaketi kendimiz getirmiş oluruz. Gerek bu dünyada, gerekse ebedi kalacağımız ahiret hayatında hüsrana uğramamanın yegane formülü son elçiye vahyolunan tüm dünya insanlarına hitap eden Kur'an'dadır. Arapça dili konusunda uzman olan konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi bu programda Kur'an üzerine asırlar boyu serpilen hurafelerden arındırılması için yıllarca yaptığı çalışmalarını siz değerli izleyenlerimiz ile paylaşmaktadır. Rabbimizden hepimizin ilmini arttırması için bizlere anlayış ve gayret vermesini niyaz ederek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederim. Programın aksamaması için hasta hasta buraya kadar geldiniz. Sadece önemli teşekkür değil, ediyorum. Önemli olan hizmettir. Allah şifalar versin. Allah razı olsun. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programımızda Sayın Yılmaz, mucize konusunda ilmi açıklamalarda bulunarak Kur'an'dan başka bir mucize olmadığını, Rabbimizin yarattığı evrene koyduğu kanunların işlediğine, sünnetullah dediğimiz kanunlarda bir değişiklik olmayacağını ifade etmiş. Bizlerin şimdiye kadar Kudüs'te olduğunu sandığımız Mescid-i Aksa'nın Kudüs'te değil, Mekke-Taif yolundaki Cirane denilen bir mevkide olduğunu tarihi belgelere dayanarak siz değerli izleyenlerimiz ile paylaşmıştı. Sayın konuğumuzdan bu haftada yıllardır Peygamberimize atfedilen Miraç olayının aslını Kur'an'a göre anlatmasını istirham edeceğiz. Buyurun efendim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Bundan evvelki programımızda biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'e atfedilen Miraç mucizesi denen olayı inceliyorduk. Bunu da işlerken malzeme yapılan İsra suresindeki birinci ayeti ele almıştık. Evet. Onu inceliyorduk. Zaten ilmihal kitaplarına baktığımız zaman Miraç olayının iki tane aşaması var. Birisinde İsra olayı, ikincisine de Miraç olayı denir. Hı. İsra yürütülüş olayı demek. Miraç da göğe çıkış tarzında. Biz İsrail şey yaparken, anlatırken öyle milletin anladığı cinsten bir şey değil. Resulullah'ın normal olarak geceleyin, gecenin bir vaktinde ki erken saatler oluyor bu, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yürütüldüğünü şey yapmıştık. Ve biz Mescid-i Aksa'yı da neresi olduğunu hem tarihi belgelerle hem de İslam literatüründeki belgelerle ortaya koymuştuk. Biz şimdi yine aynı konudan başlayarak Miraç'a doğru yürüyelim. Evet. O mübarek ayette, İsra suresinin birinci ayetinde bu yürütülüşün gece olduğu bahsedilir. Hem de vurguyla bahsedilir. Nasıl bahsedilir? Sübhanellezi Esra dediği zaman, Esra şimdi kız çocuklarına verilen bir isim ama aslında bir fiildir. Gece yürüttü demektir. Bir de vurgu olarak leylen diye, geceleyin diye ikinci bir vurguyla gelir. Resulullah'ın gece deyin yürütüldüğü. Bu olay bir gece gerçekleşmiş. Bunu özetleyeceğim biraz sonra. Bu gece hangi gece dediğimiz zaman. Şimdi bu gecenin hangi gece olduğunu biz Kur'an'dan iki tane ayetten, Duhan suresinin 2 ile 7. ayetlerinde bu gecenin çok mübarek bir gece, bereketli bir gece olduğunu görüyoruz. Bir de bildiğiniz gibi Kadir suresinin ilk ayetinde Kadir gecesi olarak biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik denilmek suretiyle. Evet. Orada da değinilir. Bu gece Kadir gecesidir. Yani yürütülme Kadir gecesinde olmuştur. Bu Kur'an'ın bir başka ayetinde mübarek bir gece diye geçmiştir. Zaman olarak, ay olarak ne zaman dediğimiz zaman, Bakara suresindeki bir ayete baktığımız zaman, Şehru Ramazan ellezî unzile fihil Kur'an, Ramazan ayı ki Kur'an bu ayda indirildi der. Öyleyse bu yürütülüşün anı da Kur'an'ın indiği ilk gün, ilk an olduğuna göre Ramazan ayıdır. Evet. Peki hangi sene? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz değil mi onu? Evet. Tamam, bilmiyoruz. Tamam. Senesini bilmiyoruz. Senesi önemli değil. Tamam mı? Ayını biliyoruz. Mevsimini biliyoruz. Böyle bir, evet. O gece, ilk geceye de mübarek bir gece, Kadir gecesi adı verildiğini de biliyoruz. Tamam. Ramazan'ın hangi gecesi? Onu da bilmiyoruz. Onu da bilmiyoruz. Evet. Onu da bilmiyoruz. Falan geceydi, filan gece gibi şeyler, bunlar mesnetsi şeylerdir. Öyleyse ben bu konuyu şöyle bir özle tamamlama cihetine gireyim. Evet. Alak suresinin girişinde anlattığımız bir olay vardı. Resulullah kendi imkanlarıyla henüz peygamber değilken mescitte birilerine hem zihinsel yönde, aydınlanma yönde yardım ediyor hem de icab eden fakirine, fukarasına, garibanına yardımda bulunuyordu. Salat ediyordu kısacası. Evet. Salat o zaman vardı. Salat ediyordu. Tabii. Resulullah'ın bu halini gören Mekke'nin müşrikleri, o günün Rableri, oranın sahte tanrıları, Resulullah'ın bu hareketini tasvip etmeyerek geldiler, Resulullah'ı hırpaladılar, tartakladılar. Evet. Resulullah işte bu anda o can sıkıntısıyla oradan ayrılmış olmalı ki oradan bir yürüyüş yapar. Gide Mescid-i Aksa'ya varır. Mescid-i Aksa'da da kendisine işte Allah'ın ayetlerinden bir kısmı gösterilir. Çünkü bu yürütülüşün amacı Allah'ın kendisine ayetlerden bir bölümünü göstermesidir. O amaç. İsra, evet. O amaçla yürütülür. Yürütülüş amacı da budur. Ve böylece Resulullah, biraz sonra bu konuya biraz daha detay edeceğim, kul olarak, kul Muhammed olarak, Abdullah'ın oğlu Muhammed olarak Mescid-i Haram'dan ayrılır. Mescid-i Aksa'da kendisine vahyedilir. Oradan dönüşte de artık Resulullah'tır, Allah elçisidir. Evet, çok enteresan. Olayın özeti bu. Evet. Şimdi evet, böylece ilk vahiyi Resulullah nerede almış oluyor? Mescid-i Aksa'da. Mescid-i Aksa'da olmuş oluyor. Evet. Öyleyse Mescid-i Aksa'da aldı. Peki ama Şeytan hadislerine baktığınız zaman da Hira mağarasındaydı. Ya hiç değil alakası mi? Yok. Evet. Resulullah 6 çocuk babası, 5 çocuk babası, saygın, 40 yaşında, muteber saygın bir adam gidecek. Evet. Bu memleketin hali ne olacak, bu milletin hali ne olacak diye çorunun çocuğunu, toplumu terk edecek, Hira mağarasına gidecek. Hira mağarasında böyle düşüncelere dalacak, fikir yürütecek. Öyle mi? Rivayetlerdeki şeye göre. Mecnun'dan yapacağı ve ondan sonra da yani kendisine Cebrail diye gelecek, birisi gelecek, oku diyecek vesaire gibi böyle bir senaryo, masallar, hani böyle bir masal anlatılacak ve millet de bunu yutacak. Hala yutturuyorlar. Halbuki şimdi mesela hacca umreye gidenler bilir. Bugün için açık söylüyorum, Hira mağarası diye bilinen yeri gördünüz mü? Gördüm efendim. Çıkılacak gibi bir yer değil yani. He? Akıllı insanın çıkacağı yer değil orası. Akıllı insanın çıkacağı yer. O zaman Resulullah deli miydi de çıktı? İşte zaten Mecnun denilmesi için belki de bu şey uydurdular tamam, değil evet, mi? Evet, evet. Sırf Peygamberimize Mecnun denilsin evet diye. Ve şimdi orada yani gördüğünüz gibi bir tilkiyi bağlasan durmayacak evet, bir mağara. Akrepler, yılanlar. Ve, yani. Ve özellikle şimdi şehir oraya biraz daha yaklaştı. Şimdi yaklaştı. Şehirden de daha o zaman ki bundan 1500 sene evvel daha da kopuk bir halini düşünecek olursak. Evet. Değil mi? Çıkacak. Yani Resulullah hakikaten deli, Mecnun hani evet demelerine zemin hazırlayacak bir rivayet. Maalesef. Evet. Maalesef bu rivayet, ben ona da değineyim biraz şeyler yapayım. Bu rivayet çok enteresan bir şeyle yapar. Bu Buhari'de vahyin başlangıcı bölümünde şey yapar. Ve bunun faturası da Ayşe Valide'ye kesilir. Evet. Ayşe Valide olayı kendisi görmüş, kendisi yaşamış gibi, gibi anlatır. Ne Resulullah'tan duyduğunu, ne bu işi yaşamış Hatice Valide'den tabii duyduğunu şey yapar. Ve bu olayın Resulullah peygamber olmazdan evvel olduğunu düşünce olursak, Ayşe Valide'nin de daha çocukluk yaşlarındaki olan bir şeydir bu. Burada işte Resulullah Goya, Muhtad üzerine gider orada, şeyler yapar, düşünür, taşınır. Vahyin gelmesini beklermiş aklı sıra ki Cenab-ı Hak halbuki senin böyle bir beklentin yoktu, sana bu sürpriz geldidir diyor peygamberlik. Evet. Kasas suresinde bunu da biliyorsunuz. Orada işte kendisine Cebrail gözükmüş, oku demiş. Öyle mi? Evet. Ben okuma bilmem demiş, oku demiş, okuma bilmem demiş, oku demiş. Sıkmış. Ondan sonra da ikra bismillah demiş. Evet. Korkarak, ürpererek geri dönmüş. Eşi Hatice valideye durumu böyle şey yapınca kendisi korkmuş, bana bir haller oldu demiş. O da demiş ki sen Allah'ın iyi kulusun. Sana sana bir kötülük olmaz vesaire, bir onu teselli eder. Ve orada bilinen ehli kitaptan bilgin birisine, akrabalarından Varaka'ya götürür. O onu teselli eder. Senin gördüğün namus-u efkir, yani Cibril'dir der falan. Resulullah teselli eder. Ama bakın burada bir olay daha var. İleride onu hiç değinmedik şimdiye kadar da. İnşallah Kur'an'a girişte bunlara da değineceğiz. Müzzemmil ve Müddessir sureleri vardır. Burada Müzzemmil ve Müddessir surelerinde ifadeyi şey yaparken ey örtüsüne bürünen ifadesi, ey gece elbisesine bürünen, bunlara aynı anlam vererek Goya Resulullah oradaki gördüğü, oradaki yaşadığı şeylerle ilgili korkmuş, ürpermiş, şaşkına dönmüş, terlemiş, koşmuş. Orada ne demiş? Zemmiluni, zemmiluni. Örtün üstüme. Beni örtün, beni örtün demiş. Öyle, onun için o surenin adından müzemmil olmuş, örtünmüş falan. Veyahut da bir başka şeye müttesir, ey örtüsüne bürüne. Şimdi ikisine de aynı rivayet de, rivayetçilere şey yapacak olursan, kardeşim bu adam orada zemmiliyonu mi dedi, desirunu mu dedi hangisi desen, dedi? Orada da hani kıvıracaklar. Kıvıracaklar, ne yapıldı, ne yapılacak, şey olacak. Evet, bu olaydan sonra vahiy kesilmiş. Akıl sıra, özet geçiyorum bunları. Tabii tabii. Bunların detayını burada anlatmama lüzum yok. Vahiy kesilmiş. Fetret devri başlamış. Niye fetret devri başlamış? Cebrail vahiy getiren melek ya. Resulullah'ın yanına gelecek. Evinde köpek varmış. Cebrail kapıda beklemiş. Köpek olduğu için geri dönmüş gitmiş. Şimdi hatta o onları... köpekler Resulullah'a ait değilmiş de torunu Hasan Hüseyin'e aitmiş. Torunu. Torunu Hasan. Peki Hasan Hüseyin nerede doğdu, ne zaman doğdu? Yani tarihi kayıtlara bakacak olsak çok ters. Tabii ki ters bunu ama Hazretlerin ağzıyla bu anlatıldığı zaman ters olur mu yani? Sen diyebilir misin? Evet. Hazreti Ali ile Fatıma Medine'de evlendiler. Evet, evet. Hasan Hüseyin Medine'de doğdu hani öyle tabii falan filan diyebilir misin? Bir köpek sahibi olarak. Hazretinci diyemeyiz. Ama Hazret olunca işte Hazret hikayesi olunca bitti. Buna itiraz edilmez. Allah. Evet, bunların hepsi düzmece. Maalesef. Şimdi Resulullah Mescid-i Aksa'da vahiy aldı. Evet. Kur'an'a baktığımız zaman Resulullah Mescid-i Aksa'nın neresinde, ne zaman, nasıl vahiy aldığını biz yine Kur'an'dan bir bir görebiliriz, bulabiliriz. Tabii ki Kur'an'da tamam. Hepsi var. Onlara da bir şey yapabiliriz. Şimdi onu nerede buluyorduk? Nerede görüyorduk? Kadir Suresi'nde. Necim Suresi'nde. Necim değil mi? Suresi'nde. Ha, Necim. Evet, doğru ya. Necim Suresi'nde. Vahyettine vahyet. O konu Necim tamam. Suresi'nde. Evet, Necim. Şimdi Necim Suresi'nin girişinde baktığımız zaman baştan sona doğru hani bu şeye baktığımız zaman Resulullah'a vahyin nerede, ne zaman, nasıl, hangi şartlarda geldiğini, şey yapıldığını hepsini göreceğiz. Evet. Şimdi birkaç ayette oradan giriş vererek detaylı araştırmayı yine izleyicilerimize bırakacağız. Necm suresinin girişinde birinci ayet. Hı. Konu Resulullah'ın elçiliğinin tartışıldığı, Kur'an'ın Allah kelamı olup olmadığının tartışıldığı bir ortamda gelen ayet grubu. Evet. Cenab-ı Hak buyurur ki, وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى Bak grup grup inmiş ayetlerin her birini, her bir inişini kanıt gösteririm ki. Evet. Gelen Kur'an ayetleri ki bu ilk şeyden evet. Diyelim ki belki de vahiy geldikten, Resulullah göreve başladıktan belki de 3 ay sonra, 5 ay sonra, 6 evet. ay sonra, 1 sene sonra gelen ayetler. Evet. Bakın iyi inceleyin. Her gelen ayet grubu kanıttır ki Resulullah'a şey yapıyor. Arkadaşınız sapmamıştır. Evet. O boş iğreti arzusundan da konuşmuyor. Onun size söyledikleri necimler, inen o ayet grupları var ya, kendisine vahyedilen vahiyden başka bir şey değildir. Apaçık, evet. Burada ilk dikkat edeceğimiz şey şu. Buradaki en önemli nokta şu. Bunu dönüp dönüp söylüyoruz. Bütün Müslümanlar bunu önce böyle bir öğrenecekler. Onlar önce Resulullah'ı kabulleniyorlar. Resulullah'tan hareket edip Resulullah'ın dediği doğrudur deyip Kur'an'ı kabulleniyorlar. Hayır. Tam tersi. Halbuki tam tersi. Kur'an'ı inceleyecekler. Kur'an gibi bir kitap o günkü şartlarda Mekke ortamında doğuşuyla, büyüşüyle, yaşayışıyla o güne kadar ki gelmiş, yaşamış bir Abdullah oğlu Muhammed'in eseri değildir. O bunları bilmez, o bunları yapamaz diyecekler. Onun arkasında bunun ne olduğunu arayacaklar. O aradıkları zamandan da bunların bir kul işi olmadığını bilecekler, vahiy olduğunu görecekler. Evet. Ve ondan sonra diyecekler ki Muhammed hakikaten Allah'ın elçisi, bunu Allah vahyetmiş. Kur'an'dan gidemek istiyor. Evet, tabii ki. Bunu bu ayetlerde görüyoruz. Bir de dönüp daha önce tekrarladım, Yasin'de. Yasin vel Kur'an-ı Hakim inneke lemine'l mürselin. Bu hikmetler içeren Kur'an tanıktır ki sen elçilerden birisin. Kanıt olarak Kur'an'ı gösterecek. Evet, Kur'an'ı bilecek, ondan sonra Muhammed'e inanacak. Tabii ki. Öyle Muhammed'in olsun. Elçiliği Kur'an'dır, kanıtı Kur'an'dır, referansı Kur'an'dır. Burada da ayet grupları, Kur'an inen ayet grupları kanıttır ki, referanstır ki arkadaşınız şaşmadı. Tamam mı? O arzusundan da konuşmuyor. Yani bu işlerden bir çıkar sağlamak için de öyle bir niyeti yok. Öyle bir niyeti de yok. Tamam mı? Onun söyledikleri her ayet grubu vahiyden başka bir şey değildir. Evet. Şimdi bu kanıtı gösterdikten sonra işte bu vahiy noktasına iş geliyor. Evet. Yani nerede oldu, nasıl oldu noktasıyla ilgili bundan sonra ayetler başlıyor. Buyurun. Şimdi onları devam edeceğiz inşallah. Şimdi bu nasıl oldu noktasına geliyor. Arkadaşınıza o konuştuklarının müthiş kuvvetleri olan, üstün akıl, egemenlik sahibi, egemenlik kurmuş olan öğretti. Evet. Kur'an'ı kim öğretmiş? Üstün akıl sahibi. Bak, üstün akıl sahibi. Bu Zümre ifadesi vardır ki hiçbir kulda kullanılmıyor. Bu akıllı Zümre ifadesini biz akıl olarak çeviriyoruz ama bildiğimiz akıl, yani bizim kapasitemizdeki bir akıl ifadesi de değil. Öyle bu mi? Çok özel bir ifadedir. Evet. Bunu ehli ilim bilir. Tamam mı? Yani biz akıl sahibi dediğimiz zaman, yani bizim gibi sıradan akıllı birisi anlamında değil. Bu bir. İkincisi, müthiş kuvvetleri olan ifadesi vardır. Şedidül kuvadir. Evet. Bu da Allah'ın sıfatlarından bir tanesidir. Tamam mı? Şedidül kuva. Bunun zaten Cenab-ı Hakk'ın bir sıfatı el-gavidir. Kavi, evet. El-gavinin, yani bunun başka bir türlü ifadesidir. Ve burada istiva sözcüğü şey yapar, istiva edenler. İstiva eder dediği zaman Er-Rahmanu alel arsisteva denir. İstiva Allah'ın sıfatlarından bir tanesidir. Egemenliğinin, gücünün, kuvvetinin yeri göğü kapsadığını ifade eden bir mecazi ifadedir. Onun için bu sıfatların hepsi Allah'a aittir. Bu demektir ki bu Kur'an'ı, o necimleri, Muhammed'in size anlattıkları, Kur'an diye anlattıkları var ya, onları bu böyle bir Allah öğretti. Kendi sözü değil yani. Kendi sözü değil. Tamam. Tamam. Bunları da bildiriyoruz. Zaten şimdi şeye baktığımız zaman Rahman suresinde biliyorsunuz Er-Rahman Allemel Kur'an var. Evet. Rahman olan Allah Kur'an'ı öğretti. Evet. Şimdi bunu niye bu vurguları şey yapıyorum biliyor musun? Şimdi ayeti çevirenler bu olayları şimdi peygamberi göğe çıkaracaklar. Evet. Gökte şey yapacaklar. Bu sıfatları yani müthiş kuvvet güçleri olan üstün akıl sahibi bunu Cebrail yapacaklar. Cebrail yapıyorlar. Ama bir aşağıdaki bir yerde var ya. Fevha ila rabbihi ma evha diyecek. Kuluna da vahyedeceğine vahyetti, diyecek. Ha. Bu defa Muhammed Cebrail'in kulu olup çıkacak. Tamam mı? Allah'ın yerine Cebrail kurulacak. Tabii. Resmen kardeşim ya. Tamam resmen yani. Böyle tutarsızlıklar olacak yani. Maalesef. Çünkü niye? Biliyor musun? Bunların hepsi peygamber için, peygamberi gözden düşürmek için, överken sövmek için uydurulmuş şeyler. Er geç bir ayağa dolaşma olur yani. Evet. Değil mi? Tabii açığa bir çıkıyor. Kötezleme evet, olur yani. Tabii. Tökezleme olur. Sırıtıyor orada. Şimdi. Evet. Burada o müthiş kuvvetleri olan, üstün akıl sahibi olan ve egemenlik kurmuş olan en yüksek ufuktaydı. Hı. Bu en öteler ötesini gösterir. Bu yüksek ufuk dediğin zaman insanın gözünün görmediği, yani öteler ötesi, tabii. Masiva, tamam mı? Hı. Bunu ne diyeceğiz? Fizik ötesi. Fizik ötesi, tamam mı? Tamam. Bunlar metafizik ifadeler. Bunları şu anda daha tam anlama, anlatma şeyimiz bile yok yani. Sonra yaklaştı ve hemen sarktı. Birinde iki yay uzunluğu kadar, diğerinde de daha yakın olmuştu. Hı. Burada Resulullah'a vahyin şekilleri. Hı. Resulullah burada bir şeyler görüyor, bir şeyler seziyor. Hı. Görüntü gibi, sezgi, belki göz bile değil yani burada, kalple seziş. Nasıl? Musa peygamberin vahiy aldığı bölümü Kur'an'ı hatırlıyor muyuz? Hatırlıyorum, evet. Şimdi geçerken ehliyle birlikte, sürüsüyle, arkadaşlarıyla birlikte ateş. Ne diyor? Dağda diyor bir ışık gördüm diyor. Değil mi? Bir ateş gördüm diyor. Oradan evet. Bir ateş şey var. Böyle bir görüntü. Olabilir öyle. Evet. Öyle bir görüntü. Vahyin türü çeşitleri var. Mahiyetini bilemeyeceğiz. Mi? Bak şimdi mahiyetini tamına anlayamıyoruz daha. Bak tamam. Çünkü Allah'ın içinden. Tabii ki. O daha yakın olmuştu. Bak iki yay boyu dediğimiz zaman bu Arapların şimdiki hani biz burada metre kullanırız metre. Ya. Hı. Bu metre gibi bir ölçü birimi, inç gibi. Adamlar o günkü avcılar, çiftçi değiller, tamam mı? Şimdiki gibi metreleri yok. Ölçü onlar olarak. Onlar ellerinde hani şeyler var yay. Ya, ok attıkları yay var ya. Tamam. Ölçü olarak onu kullanırlar mesafe. Mesela bu duvardan o duvara ölçecekleri zaman kaç metreyle yani? Ölçer gibi yayla ölçüyorlardı. Bu ifade oradan kalma. Evet. Arap ölçü birimidir. Ölçü birimi. O günkü şartlarda ölçü birimidir. Evet. Şimdi burada bir yay boyu ya da iki yay boyu gibi. Ya da dediğin zaman burada ikili bir şey var. Hangisi? Evet. Bu tenevvüdür. Bunun birinde bir yay boyu, birinde de iki yay boyu demek. Tabi bu kadar yaklaştı. Neye yaklaşmış? Bak onu anlatayım. O yakının hemen de kuluna, şimdi ölçüler veriliyor bak. Son kiraz ağacının yanında. Sidretül münteha. Evet. Sidrek Arap kirazı demek. Arap kirazı. Kiraz. Tamam, kiraz ağacı demek. Arabistan kirazı demek. Son. Ondan sonra yok. Ha, evet. Ondan sonra yok. Şimdi bak şey var. Ki yanında oturma değer konaklama yeri vardır. Ki onun yanında Cennetül Meva vardır. Vahyettiğine vahyetti. İlk vahiyi bu orada aldı. Bunu, bu Kur'an ayetleri indiği zaman var ya, peygamberin çevresindeki insanların, çağdaşların hepsi biliyorlardı. Nokta olarak bu biliyorlardı. Cennetül Meva denilen yer, Cirane Vadisi'ndeki konak. Cennetül Meva, cennet bahçe demek, Meva konaklama yeri demek. Tamam mı? Orada kervanlar gelip geçerken konaklarlar, hani kervansaraylar olur ya, evet. Su ihtiyaçlarını, dinlenme ihtiyaçlarını, uyku ihtiyaçlarını, tabii. Yiyecek ihtiyaçlarını aldıkları bir mahal. Orası vadi, vadinin yamacı. Vadinin yamacında kiraz ağaçları var. Resulullah demek ki oraya geldi, işte Mescid-i Aksa'ya. Evet. Mescid-i Aksa'dan yukarı doğru yavaş yavaş gitti, tamam mı? Son kiraz ağacın yanına vardı. Orada vahiy geliyor. İşte o ağacın yanında da vahiy aldı. Tamam mı? Açık. Orada da vahiy aldı. Yerini, şartlarını bilebiliyor. Aynı Musa'nın hani bir ağaçta tecelli görüp de aldığı gibi. Tamam mı? Resulullah da orada vahiy aldı. Koordinatları sanki belirtilmiş. Evet. Değil mi? Şimdi burada bak şimdi başka şeyden. O zaman kiraz ağacını kaplayan kaplıyordu. Kiraz ağacını kaplayan evet. kaplıyordu. Kiraz ağacını kaplayan kaplıyordu. Şimdi kiraz ağacı ama orada bir şeyler, görüntüler var, bir şeyler var, bir örtü var, bir perde var. Evet. Aleniyet gözünden gitmiş. Bak, aleniyet gözünden gitmiş. Aleniyet. Netliğini görmüyor, bir perde var. Bak şimdi bu perde arkasından vahiy alıyordu. Gönlü gördüğünü yalanlamadı. Bak göz şaşabilir. Tabii göz yanılgısı olabilir. Gönül akıl şaşmaz. Evet. Gönlü gördüğünü yalanlamadı. Onun gördüğü şeyden kuşku mu duyuyorsunuz? Onun gördüğü şey hakkında onunla mücadele mi ediyorsunuz? Şimdi bu Mekkelilere de bir hitap söylüyor, yani, tamam tabii mı? Ki. Andolsun onu başka bir inişte daha gördü. Başka bir iniş. Hani birinde bir yay boyuydu, ikincisinde iki yay boyu dedik ya. Evet. İki defa bak iki görecek. Tamam. Göz şaşmadı ve azmadı. Andolsun Rabbinin alametlerinden, göstergelerin en büyüğünü gördü. Evet. Resulullah niçin yürütüldüydü? Peygamber olmak için. Alametler gösterisi için. Binuriyehu min ayatina diyor. İsra suresindeki. İsra suresinde. Evet. İşte oraya vardığı zaman da ne olmuş orada? Evet. Ayetlerin en büyüğünü, en büyüğünü görmüş oluyor. En büyüğünü gördü. Bu en büyük ayet ne? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Tamam mı? Bilmiyoruz. Belki de bilemeyiz. Belki de bilemeyeceğiz. Tamam mı? Ama burada gördüğümüz gibi ne şaşkınlık var, ne ürperme var. Tamam mı? İnkar yok ama. Ve ne evet. de inkar var ve ne de hani zembiliyonu veyahut da desturunu şaşırdım, titremiş bilmem ne. Hiçbir öyle şey yok. Korku yok. Her şeyi aklı selim, akıl, fikir, gönül, her şey mükemmel bir şekilde gelişmiş. İşte vahiy burada olmuş. İşte o kadar. Şimdi iki iniş diyor. Bir iniş de daha gördü. İlk vahiy neydi? İkra. İkra. İkra bismi rabbikellezi halak. Evet. Birincisi. Ya ikincisi? Bir ta ikra geçiyor şeyde değil ikinci mi? İkinci bir ikra Falak daha. Falak suresinde değil mi? Tamam işte. İki yay boyu da o mu oluyor? Tamam ikincisinde iki yay boyu. Bak enteresan tamam. ya evet. evet. İkinci İki defa ikra i̇kinci, geçiyor evet, orada değil iki mi? İki defa bu oldu. Demek ki. Evet. Resulullah işte o sidre ağacının yanında. Bak ağaç ilişkisine bak. Musa'da da ağaç. Aynı. Şey. Peki neden ağaç? Neden ağacı kaplayan şey kaplıyordu? Perde gibi bu yani. Konuyla ilgili bir şeyimiz var mı? Bak şimdi bunu biraz sonra bir başka noktada değineceğim bu ayete ama şimdi Şura suresinin 51. ayete baktığımız zaman Allah'ın bir beşerle konuşması evet. tamam mı? Vahiy ile, elçi aracılığıyla veya ya da perde arkasından. Perde diye bir şey yani. Perde evet. Dediğimiz zaman işte görün ağaç perde olmuş. Kaplandı diyor yukarıda. Ağacı kaplayan kaplıyordu diyor. O perde. Musa'da da aynıydı. Bir ateş hani şeyin üzerinden ağaçta bir ateş şey yapıyordu da Allah'ı görmüyordu. Allah işte o perdeler arkasından ona vahiy ediyordu. Evet. Benzerliği de burada. Benzerliği aynı. Vahyin bir şekli o demek ki evet. Değil mi efendim? İşte ama bizimkiler işte Resulullah'ı öveceğiz derken ne yaptılar? Maalesef. Bu mübarek ayetleri de Sidretül Münteha'yı Cebrail ile beraber yedi kat göğe çıkardılar. Burası evet. Son durak. Cebrail buradan ben Allah'ın yanına gidemiyorum. Sen yalnız geçeceksin dediler. Tamam mı? Oraya götürdüler. Evet. Ben oradan geçersem yanarım. Öyle şimdi onların hani şeyler, abartılı köpürtülü şeylerini bir tarafa bırakalım. Çok masallar. İşte bunlar halbuki bunlar Mekkelilere peygamberimizin bakın peygamberimizin peygamberliğinin kanıtı olarak inen ayetlerdir. Tabii ki. Bakın Muhammed'e bu Necimler şu şekilde şu zamanda şu yerde şu indi. Yerde. Şu yerde görün. İndi. Gidin görün bakın. Göstersin açık size. Açık yani evet. Böyle evet. Dendi. Halbuki şunu söyledi. Kur'an haktır. Hiçbir zaman için milletin gözünün önünde cereyan etmeyen bir olay. Milletinin gözünün görmediği bir herhangi bir nesne referans olarak verilemez. Tamam mı? Referans olarak verilemez. Referans olarak verilemez. Buradaki Cennetül Mevvası da, Sidretül Müntehası da, Necimleri de halka Muhammed'in peygamberliği ile ilgili referans verilmiştir, delil gösterilmiştir. Kanıt orada, ortada. Evet. Evet. Ortada olduğu için gösterilmiştir. Evet. Yoksa cennette bilmem şeyde gökyüzüne çıkmış. Hiç. Bu Muhammed'in peygamberliğinin kanıtı da olmaz. Kimse de buna inanmaz zaten. Evet. Sünnet olayı kırmış. Tamam mı? Şey, tabii ki. Dediğim gibi siz mahkemelerde nedir? Delil. Şahidin verdiği ifadeler, anlattığı olay ne olacak? Kanıt olacak. Kanıt olması, evet. Kanıt olabilmesi için müşahhas olması lazım. Müşahhas yani. Olacak. Tamam, hayali olmaması lazım tabii, yani. Tabii. Tamam mı? Rüya olmaması lazım. Evet. Gerçeği belirtmesi lazım. Bir de yani, şimdi tabii. İleride buna değineceğim. Hani şimdi daha yerdeyiz. Daha göğe doğru daha çıkmadık. Göğe doğru çıktığımız zamanda da yani bunları oraya götürdüğümüz zaman bunu şey yapacağız. Rüyayla rüya kanıt olmaz. Olmaz. Neden? Diyorlar ki bunlar rüyada gördü. Yani Muhammed gökyüzüne yani bedenen mi çıktı? Evet. Ruh mahal ceset mi çıktı? Münakaşası var. Bir de bunun münakaşası var. Evet. Bak. Maalesef. Bir de bunun münakaşası var. Maalesef. İşte burada ben işte rüyada gördü. Veyahut onu gördü. Gören olmamış duyarım nakil. Böyle kanıt olmaz. Kanıt gözle görülecek. Kesinlikle. Hani dönüp belki ağzından 50 defa çıktı bu programlarda bu. Hani adam demiş ya İşte ben Halep'teyken atladım uzun atlamada 15 arşın atlıyorum. Evet. 15 metre. Konuşuyor. Adam da demiş ki ya Halep oradaysa arşın burada. İşte hadi. Hoca meydan. Evet. Aynı onun gibi. Ha, orada onun bir gibi. Gerçek. İşte yani bütün kanıtlar hani bunu daha önce bir ayette vardı. Ve şahidin ve meşhud der. Şahide ve meşhud da kanıt gösteririm ki der. Kur'an'da Allah'ın göstermiş olduğu kanıtların tümü. Referans olarak verdiği nesnelerin tümü ve olayların tümü hep meşruttur. Herkesin gözünün önünde, herkesin gördüğü, herkesin bildiği olaylardır. Evet. Onun için gökte rüyada şöyle oldu veyahut da burada böyle oldu falan filan gibi bunların şeyle alakası yoktur. Maalesef. Bunlar yani bu ayetlerin mantığına da aykırı şeylerdir. Evet, özetleyecek olursak Resulullah dediğim gibi Mekke'den o Badire'den yani o müşriklerle tartışmadan sonra ayrıldı. Mescid-i Aksa'ya yürütüldü. Neden yürütüldü? Allah evet, gönlüne düşürdü. Gönlü düşürdü değil mi? İşte onun için biz yürüdü demiyor da yürüttük diyor. Tamam mı? Rabbimiz yönlendiriyor. Ve orada evet gönlüne onu düşürdü. Hı. Oraya vardı. Orada da vahyetti. Çok açık. Ve böylece de oradan şey oldu. Bu halk arasındaki miracın birinci aşaması olarak evet, kabul edilir. Evet, yeryüzündeki durum. Yeryüzündeki durum. O zaman yeryüzündeki durumu kapatalım. Şimdi göğe doğru tırmanışa geçelim. Evet. Miraç konusu. Evet. Önce miraç sözcüğü ne demek? Bu konu isterseniz efendim aradan sonra başlayalım. Peki, çünkü olur. Konu bölünmesin istiyoruz. Olur, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar, Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar, kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz değerli izleyenlerimiz. Araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, Miraç konusuna giriş olarak Necm suresinde Rabbimizin bize bildirdiği kanıtları çok açık bir şekilde ifade etti. Şimdi devam etmesini istirham ediyoruz. Buyurun efendim. Evet. Artık Miraç'a geldik. Miraç sözcüğü, Uruç sözcüğünün ismaleti olarak biliyoruz. Yükselme aracı. Yani yerden göğe doğru yükselten araç. Araç. Öz anlamı bu Arapçadaki. Buna merdiven diyebiliriz. Vinç diyebiliriz. Ama nihai şimdi Arapların da kullandığı asansör. Tamam mı? Yerden alır, yukarı doğru çıkaran. Miracın anlamı asansör demek. Halk arasında cahili, yani hurafa olarak literatürde Muhammed'in yerden Allah'a yükselmesi, Allah'ın yanına çıkması olarak bilinir. Şimdi bunu defalarca hani şey yaptık. Şimdi özetle diyecek olursak Resulullah'ı goya Allah çok özlemiş. Tabii ya. Şimdi sen Süleyman Çelebi'den iyi mi bileceksin? Ya, gel Habibim sana aşık ya, olmuşam aşık cümle olmuş, kaldı Rabbimiz. Ben de kılmışam diyor. Miraç olayıyla ilgili Mevlüt'te bir bölüm var. Miraç çok özlemiş. Onu yanına davet etmiş. Evet. Yanına Pegasus Burak, yani uçan at yollamış. Onu ona bindirmiş. Evet. Oradan. Yanına Cebrail'i vermiş. Onu yanına götürmüş. Sonra cenneti gezdirmiş, cehennemi gezdirmiş. Sonradan da geri yollamış. Olay bu. Böyle öyle anlatılıyor. Bir şey anlatılır. Şimdi bunu şey yapacağız. Şimdi önce şunu bir bileceğiz her şeyden evvel. Allah beşerle nasıl konuşur? Perde demiştiniz. Bunu evet. Daha önce söylediğimiz gibi Şura suresinin 51. ayetinde Allah beşerle, insanla konuşulduğu gibi konuşmaz. Tabii. Bak bu ara bir şey daha, bir incelik daha geldi aklıma. Konuşma sözcüğü. Kelam. Kelam da konuşma kelam değil aslında, biliyor musun? Biz konuşma, tuhaf bir şey Türkçe'de de. Konuşma dediğin zaman ikimizin birbiriyle konuşma, işteşlik var değil mi? Evet, işteşlik var, karşılıklı. Bunun Arapça'da işteşlik, konuşma olabilir mi? Buna mükaleme denmesi lazım. Mükaleme. Karşılıklı, evet. Benim sana, senin bana konuşmana mükaleme denir. Tamam. Şimdi tek kişinin bir şeyle söylemesi konuşma değildir aslında. Söz söylemedir. Doğru ya. Bak söz söylemedir. Şimdi hatta Kur'an'da, üç tane yerde Kur'an'da, Allah'ın Musa'ya konuştuğu da, yine konuştu diyoruz. Öyle de yazıyor. Şimdi, ve minhum kellemallah der. Kellemallah Musa teklimen der. Evet. Şimdi burada hep konuşma diye ifade ediyoruz. Ve Musa Allah'la konuştu dediğin zaman var ya, bu sözcüğü böyle bu sözcükle çevirdiğin zaman, sanki, affedersin, Allah'la Musa karşı karşıya oturmuşlar, birbirleriyle diyalog yapmışlar gibi bir anlam çıkıyor. Sohbet gibi anlaşılıyor. Halbuki kellemallahu, oradaki Musa ile ilgili de tek şey Allah'ın ona söz söylemesidir. Evet. Allah Musa'ya söyledi. Allah Musa'ya söyledi. Allah Musa'ya söyledi. Bu söyleme nereden oldu? Vahiy ile oldu. Perde arkasından oldu. Perde arkasından. Bunlar birebire Musa nasılsın dediği zaman o da şudur tersinde değil bunlar yani. Tabii bir şey olmaz. Tek taraflı söylemedir. Kur'an'daki geçen o kelleme sözcüklerin hepsi tek taraflı söylemedir. Tek taraflı, evet. Yani karşılıklı konuşma değil. Evet. Muhabbet değil. Doğru. Ama işte dilde de hani bunları şey yapamıyoruz. Evet. İfade edemiyoruz da ben onun için alışkanlık nedeniyle her ne kadar konuşma desek de aslında konuşma değil, tek taraflı söz söyleme. Kelime ifade etmeyecek şey yok elimizde. Öyleyse, materyal yok. Evet. Allah perde arkasından söylüyorsa, vahiy ediyorsa niye kulu yanına çağırsın, yanına götürsün? Değil mi? Evet. Bir şey söylemek için niye götürsün? Gittiği yer nere? Nerede? Evet. Allah mekandan münezzeh olduğundan sonra kainatın ötesinde bir şeyler olduğuna göre tamam nereye götürdü, nasıl, neden götürdü? Bunlar da hep insana düşünmesi lazım gelen şeyler. Şimdi oraya gittiği zaman tabii bin bir türlü şeyler var. Cenab-ı Hak önce bazı mizansenler hazırlandı buna. Resulullah Allah'ın yanına varıyor. Tabii hemen Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat diye selam veriyor. Selam veriyor. Allah da ona esselamu aleyke yühennebiyyü diyor. Sana selam olsun ey peygamber diyor. Peygamber de tabii böyle bencil değil. Ümmetini düşünüyor. Ümmetini düşünüyor. Esselamu aleyne ve aleyhibadillahi salihin diye cevap veriyor. Bunu duyan melekler de çevresindekiler de o zaman eşhedü en la ilahe illallah diyor. Evet. Böylece bir tahiyyat, yani ettahiyyatı var ya namazda o bölüm. Böylece bu meydana gelmiş oluyor. Evet. Güzel İşte replikler. Allah orada işte beş vakit namazı farz kılmış. Onu ayetlerle değil de, çünkü ayetlerde bunu bulamayınca beş vakit olarak oraya atfedilmesi lazım. Veyahut da onun arkasında ne var yine? Kur'an'dan bazı ayetlerin, mesela Bakara suresinin son ayetlerin Amenna Resulü vesaire orada vahyedilmiş olduğu vesaire gibi şeyler. Tabii. Böyle bunlar masallar. Masallar uyduruldu. Ama burada bizim üzerinde duracağımız en büyük nokta bu şeye nasıl girdi? Tamam mı? Bu anlayış nasıl geldi? Bu anlayış nasıl girdi? Evet, evet. Çok önemli. Bu hep rivayet kültürüyle İbn-i Sasa diye bir adamın adıyla Resulullah şöyle dedi, şöyle oldu diye bir adamın bu tip şeyleri piyasaya sürmesiyle oldu. Sonradan da buna ıngıl çıngıl, tamam mı, takıldı, eklediler. Allandı, pullandı, köpürtüldü ve bir hayli safsatalar uyduruldu. Şimdi burada bu İbn-i Sasa hadisinde şöyle şeyler anlatılır. Tabii şöyle dedi diyor Malik İbn-i Sasa. Bir keresinde ben beytin yanında uyurla uyanık arası bir halde bulunuyordum. Peygamber burada iki kişi arasındaki adamı zikretti ve şöyle devam etti. Şimdi iki adam konuşuyormuş. Peygamber burada şöyle devam etti derken bana içine hikmet ve iman doldurulmuş altından bir tas getirildi. Göğüsten karnına alt tarafına kadar yarıldı. Sonra karın zemzem suyu ile yıkandı. Sonra hikmet ve iman ile dolduruldu. Ve bana katırdan küçük, eşekten büyük beyaz bir hayvan getirildi ki o Burak'tır. Akabinde ben Cibril'in beraberinde gittim. Nihayet alt semaya vardık. Şimdi iki adam konuşuyormuş. Anlattığıma bak. Ve gelmişler, altın tas içerisinde peygamberin karnını yarmışlar, bir ameliyat etmişler. Hayret bir şey. İçerisinde işte bir şeyler çıkarmışlar, şey yapmışlar ki bunu inşallah İnşirah suresinde yani iki defa, üç defa o kastalanilerin falan anlatımıyla anlatacağım. Öyle onları eleştireceğiz. Böyle önce bir ameliyattan geçirilmiş. Evet. Sonra işte dediğim gibi bu katırdan küçük, eşekten büyük, beyaz bir hayvan getirildi. Bunun da adı Burak'mış. Burak. Burak, Arapçada şimşek demek. Şimşek, evet. Akabinde ben Cibril'in beraberinde gittim. Nihayet alt semaya vardık. Kapıyı çalmışlar. Kim o denilmiş? Cibril'dir dedi. Yanındaki kimdir denildi? Cibril tarafından Muhammed'dir diye cevap verildi. Ona buraya gelsin diye davet gönderildi mi diye soruldu. Cibril evet dedi. Gibi bu 6 kere bunlar tekrar edilecek. Ve bu arada O alt birinci kat semadan merhaba gelen zata, bu gelen kişinin gelişi ne güzeldir denildi. Mütakiben Adem'in yanına geldim ve ona selam verdim. Orada Adem peygamberle görüşülmüş. Birinci katta. Evet. Ondan sonra devam edilmiş ikiye. Aynı mizansen. Orada İsa ve Yahya ile buluşulmuş. Onlarla da selamlaşılmış. Güzel. Üçe çıkılmış. Orada Yusuf peygamberle karşılaşılmış. Dörde varılmış. İdris peygamberle karşılaşılmış. Şimdi İdris peygamberin bir de şeyi var biliyorsunuz değil mi hikayelerde? Diriyken cennete girmiş de dayatı vermiş çıkmaya da orada kalmış. Allah'ım sen sabır ver ya Rabbi. Şimdi bunları da şey. Diretmiş. Beşe varmışlar. Orada da Harun peygamberle görüşülmüş. Ve altıya gelinmiş. Orada Musa ile hani buluşulmuş. Şimdi yedide de İbrahim peygamberle şey yapılmış, görüşülmüş. Burada önemli olan biraz sonraki anlatımlarda İbrahim peygamberden sonraki bu rivayetteki gelişmeler. Şimdi İbrahim peygambere selam verdim. O da bir oğul ve peygamber merhaba sana dedi. Sonra bana Beytül Mamur gösterildi. Bak Beytül Mamur gösterildi. Beytül Mamur dediği zaman bunu biliyorsunuz Tur suresinde var bu. Bu da Kur'an'ın anlamların çarpıtılması için burada da ona bir yatırım var. Onu da söyleyeyim. Ben Cibril'e bunu sordum. Cibril bu El Beytül Mamur'dur. Her gün onun içinde 70 bin melek namaz kılar. Bundan çıktıkları zaman artık o onların son girişidir. Bir daha oraya dönmezler dedi. Bu sürekli yenilenir. Süre gelmiyor. Evet. Bana Sidretül Münteha da gösterildi. Bak şimdi Sidretül Münteha'yı biz de ne dedik? Cirene Vadisi'nde. Evet. Ki biz, bu Sidretül Münteha bir makam olarak şey yapıyor. Halbuki bunun anlamı son kiraz son ağacı demek ya. O kadar açık halbuki. Bir de gördüm ki sidre ağacının yemişleri sanki Yemen'in Hecer şehri testileri gibi, yaprakları ise fillerin kulakları gibi. Sidrenin dibinde dört nehir vardır. İki batın nehir, iki zahir nehir. Ben Cibril'e bunları sordum. Cibril, batın olan iki nehir cennettedir, zahir olan iki nehir ise Nil ile Fırat nehirleridir dedi. Buyurun. Sonra benim üzerime her gün 50 namaz farz kılındı. 50 vakit. Vakit demiyor bak. Orijinalde vakit yok. 50 namaz farz kılındı. Ben bunları kabul ettim. Yazalım köşeye. Ben Musa'ya geldim. Musa ne yaptın dedi. Üzerime 50 namaz farz olundu dedim. Musa ben insanları senden daha iyi biliyorum. Of. Ben İsrailoğullarına sıkı bir denemeye tabi tuttum. Senin ümmetin her gün 50 namaza takat getirmez. Onun için Rabbine dön de hafifletmesini iste dedi. Allah'tan daha iyi biliyormuş demek. Ben de döndüm. Evet. Ve hafifletilmesini istedim. Rabbim namazları 40 yaptı. Sonra evvelki gibi Musa'ya tekrar geldi. Akabinde de Rabbim gidip yine hafifletmeyi istedim. Sonra Rabbim namazları 30 yaptı. Sonra yine bundan sonra gibi Musa'ya, akabinde Rabbime gidip hafifletmeyi istedim. Bu sefer Rabbim namazları 20 yaptı. Sonra yine Musa'ya, akabinde Rabbime gidip hafifletmeyi istedim. Bu sefer Rabbim namazları 10 yaptı. Sonra Musa'ya geldim. O da yine hafifletme istememi söyledi. Bu sefer Rabbim namazları 5 yaptı. Akabinde Musa'ya geldim. Musa ne yaptın dedi. Rabbim namazları 5 yaptı dedim. Musa önceki gibi yine hafifletme istememi söyledi. Ben Musa'ya hayırla selametle kal. Ben bu işi böyle kabul ediyorum dedim. Akabinde Allah tarafından ben 5 vakit namazla farizamı imza ve infaz ettim. Ve kullarımdan fazlasını hafiflettim. Ben güzelliği 10 kat ile karşılarım diye nida olundu. Ve Hammam İbni Yahya Katade'den, o da El Hasan'dan, o da Ebu Hureyre'den, o da Peygamber'den El Beytül Mamur hakkında ayrı bir hadis söyledi diye bu devam eder. Bu aynı şeylerle devam eder gider. Evet. Şimdi bir de, şimdi artık orada bunlar olmuş. Buraya Hazırlık. Baktığımız zaman birinci planda burada İsrailiyat kokuyor değil mi? Kesinlikle. Bu Resulullah'ı affedersiniz aptal birisi, evet. Musa'yı da uyanık birisi durumuna evet. düşürüyor değil mi? Evet. Allah da ben şimdi bilmez ümmetinin gibi. Kullarının, halbuki Kur'an'da ne vardı biliyorsunuz, 5-10 tane yerde, Allah kimseye takatının üstündeki bir yüklemez, güç yüklemez. Kesinlikle. Şimdi namazın öyle bir vakti şuyu buyu yok da, yok böyle tabii. Olduğunu düşünsek. Bir an için. Gün 24 saat, 50 vakit namaz. 15-20 dakika bir namaz kılmak lazım o zaman. Başka iş, güç, nafaka. Yok, onlar hiç önemli değil. Şu bu falan filan. Hiç önemli değil onlar. Onlar hiçbirisinin tabii. Önemli hiç yok. Önemi yok. İşte buyurun. Tamam mı? Bu şekilde şey yapılması. Mantıksız bir şey, evet. Burada bu rivayetin daha şeyleri var. Ha, onu da anlatayım. Buna esas olan rivayet bu. Ama yine bir başka kitaplarda şey de, oraya giderken Mescid-i Haram'dan çıkıp Mescid-i Aksa'ya giderken yolda inmeler, binmeler, durmalar, konaklamalar, imamlık yapmalar, kervanda kaybolanlara yol göstermeler, evet, vesaire, evet, peygamberlere evet. Namaz kıldırmalar vesaire falan. Allah Allah, pulla pulla, yani şey gibi söyle, Brezilya dizisi veyahut aynen. Da gençler şimdi pek bilmezler de, eskiden gazetelerde Pevran Tefrikaları vardı. Evet, onun gibi. Arkası onun gelsin gibi, diye beklenir. Tamam. Evet. Onun gibi hikayeler. Düz babam düz, düz maalesef. Babam düz. Milleti uyut babam uyut. Yat yat uyut yani şimdi. Yazık. Böyle bir şey var. Şimdi bütün bu olaylar, evet. Bu düzmeceler, bunlar şunlar. Kökü ne biliyor musunuz? Evet. Esas yani bu Miraç olayının esas kökü ne biliyor musun? Yani ben burada çok üzülerek bunu söyleyeceğim. Onu şey yapacağım. Buyurun. Bu olay, Miraç olayı diye anlatılan şu hadis dediğim İbn-i Salsa rivayeti var ya, bu Hristiyanların bile İncillerine sokmadığı bile. Bak Hristiyanların ya. Bile evet. İncillerine sokmadığı evet. Pavlus'un vizyonu diye bir olay vardır. Vizyonu. Tamam mı? Pavlus'un vizyonu diye bir olay vardır. Onu sokmamışlar. Hayır bak, Pavlus'un vahiyini İncillerine şimdi aldılar. Pavlus'la ilgili mektuplarını aldılar. Tamam. Onun şeylerini, bir de ona vahiy dediği bir bölüm var, onu aldılar. Ama bir de onun vizyonu var. Yani böyle uyanıkken gezdim, şuraları gördüm, buraları gördüm diye bir şeyi var. Ben de hem onun orijinal metni var, hem de tercümesi de var. Bu Pavlus'un vizyonunun Arapçalaştırılmış, Müslümanlara kakalanmış halidir. Yazıklar olsun, yazıklar evet. Olsun. Onu da söyleyeyim. Yazıklar olsun. Yani bu Miraç olayı... Kaynağı oradan dedir. Çıkıyor. Tabii birebir yani. Birebir onun şeyidir. Tabii daha sonradan bu değişik şey edebiyatlara da girdi. Pavlus'un vizyonu olsun, bu İbn-i Sasa şeyleri. Biliyorsunuz Dante'nin bir üçlemesi vardır. İlahi Komedya diye. Evet. Orada da o da cenneti vardır, cehennemi vardır, Araf'ı vardır. Değil mi? Evet. Orada da onun Cebrail'i vardır, Beatrisi vardır. Onunla birlikte oraları dolaşır, oralarda şey yapar. Evet, bu budur. Yazıklar olsun. Onun için Müslümanların, konumuz mucizeydi vesaire ya, evet. Kesinlikle gözlerini açmaları lazım. Evet. Resulullah'ı Kur'an'dan öğrenmeleri lazım. Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenmeleri lazım. Allah'ı Kur'an'dan öğrenmeleri lazım. Kesinlikle. Evet. Ve hepsini Kur'an'dan öğrendikleri zaman şunu bilecekler. Cenab-ı Hak, şimdi burada bir hatırlatma yapayım tekrar. Herhalde sona doğru da bu çok az vaktimiz kaldı. Yaklaştık. Evet. Evet. Şimdi bunu biliyorsunuz. Daha önce çok hani şey yaptığımız bir şey vardı. Müşrikler Resulullah'tan tekvini mucize, böyle olağanüstü hal, göğe uçma bilmem şey istemişlerdi değil evet, mi? Evet, geçen programda. Bak İsra, bunu evet. dönüp şey yapacağız. İsra 90-93'te ve bizim için yerden bir fınar fışkırtmadıkça evet. sana asla inanmayacağız. Yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olmalı. Onların aralarında şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın. Yahut iddia ettiğin bir göğü parçalar halinde üzerime düşürmelisin. Yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Yahut senin altından süslemeleri bir evin olmalı. Yahut göğe yükselmelisin. Apaçık işte orada. Ancak senin yükselişine öğrenip öğreteceğimiz bir kitabı bize indirmene kadar asla inanmayacağız demişler. Buna rağmen inanmayacağız. Evet. Evet. Maalesef. Müşriklerin talepleri. Bunlar da Müslüman geçinenler de evet. peygamberi göğe çıkarmadan, tamam mı? Peygambere inanmadılar, tamam mı? Evet. Evet. Maalesef. Peygambere bunlarla şey yaptılar. Öyleyse şimdi buraya baktığımız zaman Şimdi biz burada yine hatırlatacağız. Sadece peygamberin şeyi bu değil. Bunu biliyorsunuz. Bir de peygamberimize ne yaptılar böyle? Şakkı kamer. Ha, şakkı kamer. Evet, evet. Konumuz mucizelerden gidiyoruz ya. Hı, tabii. Bunu da ihmal etmeyelim. O peygamberimize konuda çok yanlış anlaşılıyor. Tamam. Evet, kamer suresindeki. Onu evet. Da... Tuttular koskoca evet. ayı. Parmağıyla bir işaret etti. Ay geldi, ikiye bölündü. Ayrıldı. Anlatımlara göre değil mi? Bir tanesi de parçanın bir tanesi bir daha. Yerini dağın dururken bir tanesi ne oldu? Bir dağın üstüne gelmiş değil mi? Bir tanesi parçanın birisi dağın üstüne geldi. Ha. Öbür şey ne oldu? Ne oldu? O da geldi şöyle toplumun içerisine geldi. Peygamberin şeyi var ya. Öyle mi? Ceketinin abası diye geçer. Abasının kolundan girdi şöyle buradan çıktı gitti yani. Böyle, buradan çıktı gitti. Akıl, fikir, bu da şakkı kamer. Şakkı kamer. Ve bunu da şey yapıldı. Ve bu da o ayetler çarpıtıldı. Bunun detayına gireceğim inşallah. Mucize şey olarak onu da evet. şey yaparak. Halbuki bak evet. halbuki bunların tümü peygamberden istendi. Zaten müşrikler istemiş. İstediler, müşrikler istediler. Bunlar evet. olmazsa inanmayız dediler. Evet. Ama Cenab-ı Hak bunlara çok enteresan İsra suresinde başka bir ayette bizi tekvini mucize göstermekten engelleyen geçmişlerin inkarıdır der. Hı. Evet, geçmişten inkarı yüzünden. Ha. Bak geçmişte, geçmiş kavimlere hakikaten Cenab-ı Hak bir hayli mucizeler, böyle bir sürü alametler, bir sürü şeyler ortaya göstermiş. Hı. İnkar etmişler. Ama o tip bir ayetin inkarının faturası ağır. Ağır oluyor, azap. Azap, bela, anlatabildim mi? Evet. Onları yok etmiş. Hı. Cenab-ı Hak diyor ki, size böyle bir şey göstermeyeceğim. Hı. Çünkü öyle bir şey olup da siz inanmazsanız sizi yok edeceğim diyor. Sizi yok olmaktan kurtarmak için de bu tip şeyleri göstermiyorum diyor. Öyleyse hı. ve bu isteklere biliyorsunuz bir başka ayette hı. ne diyor Cenab-ı Hak? Onlara Ankebut suresinde 51'de hı, evet. o istedikleri zaman sana. Onlara hı. Kur'an yetmiyor mu? İşte mucize. Kur'an yetmedi mi? Evet. Ama adam Kur'an'ın mucizeliğini bilmiyor ki. Kur'an'ı anlamak biz dönüp dönüp ki. Kur'an mucize kitaptır diyoruz. Öyle evet, değil mi? Evet. Ama adam şöyle bir bakıyor. Bir kitap işte matbaada basılmış. Bilmem kim şey yapmış. Evet. Hatta arkasına da yazılmış. Bu kitap var ya diyor. Bilmem hangi şirketin nafakası için, çıkarı için hı. bir geçimini sağlasın diye yapılmıştır diye. Arkasına bir de not var. Onun neresi mucize ki adama evet. görse? Onu bilmiyor ki adam. Ticaret meta olmuş maalesef. Kur'an'ın mucizeliğini evet. bilmiyor ki adamcağız. O nedenle önce Müslümanların evet. Cenab-ı Hak onlara Kur'an yetmedi mi? Çok açık. Mucize ayet. Diyor. Evet. Bunu değerli izleyicilerim bunları anlatacağız da şu açıyı söyleyeceğim. Hı. Bu olayda şimdi olsaydı ki ay yarılsaydı. Farazan. Bunu kaç kişi görmüş olacaktı ki? Dünya her tarafından görülmesi lazım bunu. Hayır öyle değil ya. Neti her tarafından görülse de kaç kişi görecekti kardeşim? O günkü yaşayanlar görecekti. O gün yaşayanlar. Olayı ben ha. sonra tahlil edeceğim. Tamam. Vakit yok şimdi. Bir öz giriş hı. yapıyorum. Tamam anladım. Kaç kişi görecekti bunu? O zaman Mekke'de ki. Vardı 2000 kişi. Hı, o açıda bilmem o coğrafyada olsun 50 bin kişi. 50 bin kişi öyle değil mi? Ha. 50 bin kişi görmüş olabilirdi. Hı. Ondan sonra hiç gören olur muydu? Yok. Yok. Orada kaldı gittiydi. Kaldı gittiydi. Ya Kur'an? Baki. Hala ha. elimizde. Ve elimizde evet. o günden bugüne kadar herkese meydan okuyor değil mi? Evet. Bu bir benzerini getirin, getirin diyor, diyor ya. Evet. Böyle bir şey de siz yapın diyor. İşte mucize. Ama neresi mucize? Nasıl mucize? Onun öğrenilmesi lazım. Tamam. Onlar öğrenilmeyecek olursa Kur'an'a mucize kitap falan demez. Kimse olmaz. De bilmez. Kimse de anlamaz. Evet. Onun için peygamber göğe çıkacak. Ayı yaracak. Suyun üstünden yürüyecek, parmaklarından bilmem süt çeşmeleri akıtacak, bilmem şu maalesef, yapacak, bu yapacak maalesef. Gibi şeylerle millet avunur. Yazıklar onun için olsun. Bunların unutulması lazım. Evet. Her şeyin Kur'an'la birebir uyumu sağlanması tabii. lazım kardeşim. Sağ olun efendim, çok evet. teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Şakkı kamere devam edeceğiz inşallah. Bundan sonra Kur'an'da ona girelim bundan inşallah sonra efendim. Şakkı kamere devam edeceğiz inşallah. Çok teşekkür ederiz, ağzınıza sağlık efendim. Olur. Allah razı olsun, sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bugünkü programımız sona ermiştir. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.